ειδικετεύω, μην με διακόπτετε. Δεν είναι ισχυρό. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Επίσημη. Ακόμα καλύτερα, με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ειδικετεύω, μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Να καλά, τι είπε τώρα το κουκουέ εδώ δια του προσώπου του. Δεν το παγώ. Σε παρακαλώ, Χριστιανέ, μην με κόψεις άλλο. Γιατί δεν αφήνει ο Καραθανασόπουλος τον Άδωνη να μιλήσει και αναγκάστηκε να ηκετεύει ο Άδωνη να παρακαλάει το κουκουέ για να τον αφήσουν να μιλήσει. Λες και τον είχαν στα υπόγεια του Περισσού και τον βασανίζαν και δεν τον άφηναν να μιλήσουν στη χθεσινή βραδινή εκπομπή του Χατζηνικολάου όλα αυτά. Ευτυχώς που δεν τον άφηνε ο Καραθανασόπουλος να μιλήσει, γιατί μετά άρχισε να λέει αηδίες. Αλλά ο ίδιος δεν έχει επίγνωση και το θέμα ήταν τα Τέμπη. Ήθελε να πει εκεί τα δικά του και κάποια στιγμή είπε. Υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, μία δικογραφία. Αυτά που ο κ. Βελόπουλος είναι όλα ψέματα. Ποιο είναι το ψέμα? Λέει, εγώ έχω 7 πορίσματα. Μπανάς και 77. Ο ανακριτής εσυνέταξε ένα κατηγορητήριο. Στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία λαθρεμπορίου και ξυλολίου. Τι θα πει αυτό? Ότι ο εφέτης ανακριτής που συνέλεξε το σύνολο των πορισμάτων κατέληξε να μην ασκήσει δίωξη για λαθρεμπόριο. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν δεν τον άφηνε ο Καραθανασόπουλος και τελικά είπε αυτό. Δεν ξέρουμε αν είχε ξυλόλιο ή δεν είχε. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει πει κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσει η δίκη, θα αποδειχθεί, θα φανεί μάλλον κτλ. Όμως, επικαλείται την ανάκριση. Την οποία ανάκριση σχεδόν όλοι οι συγγενείς και των 57 θυμάτων την έχουν αμφισβητήσει όσο δεν πάει. Δεν εμπιστεύεται κανείς την ανάκριση. Φάνηκε, αποδείχθηκε και με την άλλη δικογραφία που την είχε βάλει ο ανακριτής στο αρχείο και τελικά τη βγάλανε για να μπορούν να γίνουν τοξικολογικές. Όλο αυτό δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και παρόλα αυτά όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης ήθελε να μιλήσει και εγκαλούσε και κλιπαρούσε τον Καραθανασόπουλο να τον αφήσει να μιλήσει για να πει αυτό. Ότι επειδή το έχει πει ο ανακριτής, τελείωσε το θέμα. Είναι σωστό και ξέρουμε όλοι την ελληνική δικαιοσύνη τα πάει πάρα πολύ καλά σε όλα αυτά. Να καλάμε, τι είπε τώρα το κουκουέ εδώ δια του προσώπου του. Δεν το παγώ. Σε παρακαλώ, Χριστιανέ, μην με κόψεις άλλο. Γιατί δεν με λυπάστε? Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σκυλί. Σα συγκεντρεύω, μην με διακόπτετε. Αυτά, κυρία μου, μην τα λες εμένα. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Σα συγκεντρεύω, μην με διακόπτετε. Μην τον διακόπτουμε. Δεν πρέπει να τον διακόψουμε. Θέλει να τα πει. Και όπως ξέρουμε, δεν έχει και δυνατότητες να τα πει. Δεν του δίνονται και ευκαιρίες. Γενικώς είναι χαμένος. Δεν υπάρχει στα παράθυρα, δεν υπάρχει στη Βουλή πουθενά. Ήθελε να τα πει. Και είπε αυτά που ακούσαμε πριν για την ανάκριση ως κάτι πολύ ισχυρό. Ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Νομίζω και το σύνολο. Το 75% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα του εγκλήματος των Τεμπών έχει γίνει συγκάλυψη. Άρα δεν πιστεύει ούτε τους ανακριτές, ούτε τα στοιχεία που βγαίνουν, ούτε τα συγκεκριμένα στοιχεία που συγκεκριμένοι υπουργοί σπρώχνουν προς την κοινωνία, διαδίδουν προς την κοινωνία, υποστηρίζουν στο δημόσιο λόγο τους. Με βλακίες, με ξυλόλια και χαζομάρες. Αφήσαμε τους γονείς να μην βρίσκουν γαλήνη μέσα τους. Αφήσαμε τους γονείς να μην βρίσκουν γαλήνη μέσα τους. Γιατί έχουν αυτή την αμφιβολία και θέλουν να κάνουν τοξικολογικές. Εδώ είναι ο πόνος προς τους γονείς. Το έχουμε δει και από άλλους υπουργούς, βουλευτές. Ότι με τις βλακίες και τα ψεκασμένα περί ξυλολίου δεν έχουν βρει ηρεμία οι γονείς και γαλήνη. Οι γονείς όντως δεν έχουν βρει ηρεμία και γαλήνη, αλλά όχι με τα ψεκασμένα, με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση με τη συγκάλυψη από την πρώτη ώρα. Με αυτά δεν έχουν βρει ηρεμία και γαλήνη. Όχι με τα περίφημα σενάρια, τα οποία διακινούνται, έρχονται, φεύγουν, ενισχύονται, κάποιος τα πιστεύει, κάποιος όχι. Αυτά θα αποδειχθούν, αν και όποτε αποδειχθούν. Η συγκάλυψη, το πώς έγινε το μπάζωμα, το πώς λειτουργήσανε. Ποιες δικογραφίες μπήκαν στα αρχεία, ποιοι μάρτυρες δεν κλήθησαν να καταθέσουν όλο αυτό που παρακολουθούμε 2,5 χρόνια. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει την ανησυχία και την αναστάτωση του συγγενείς και όχι τα όποια σενάρια. Και κάποια στιγμή άρχισε να λέει, να ξαναθυμηθεί και λάνσαρε ξανά την θεωρία της κομμένης Ελλάδας στα δύο. Γι' αυτό, όπως είπε ο ίδιος, έγινε το μπάζωμα εκείνο το βράδυ, γιατί δεν έπρεπε να μείνει κομμένη η Ελλάδα για πολύ καιρό. Να θυμίσουμε, το ξέρουμε όλοι. Η σύγκρουση των τρένων έγινε στην σιδηροδρομική γραμμή. Δίπλα είναι η λεωφόρος, η Εθνική Οδός, που κανονικά γίνονταν η συγκοινωνία. Δεν έπρεπε, όπως θα ακούσουμε τώρα, ισχυρίζεται και ο ίδιος, να διακοπεί η Ελλάδα, επειδή η σιδηροδρομική γραμμή είχε τα δύο τρένα και γι' αυτό έπρεπε το ίδιο πρωί, το επόμενο πρωί, να αρχίσει το μπάζωμα. Πάμε στο μπάζωμα. Εγώ δεν λέω νομίμως έγινε ή παρανόμως έγινε, γιατί αυτό το κρίνει το δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη. Ας δεχτούμε χάρη συντομίας ότι έγινε παράνομο. Γιατί έγινε, για να καλυφθεί το ξυλόλιο και οι λαθρέμποροι και όλες τις χαζομάρες που λέγανε? Όχι. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο? Την κρατήσαμε 33 μέρες κομμένη την Ελλάδα, γιατί το πρώτο τρένο κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου του 2023. Η σύγκρουση έγινε το βράδυ 28 προς 1 Μαρτίου. Οπότε την κρατήσαμε την Ελλάδα κομμένη στα δύο. Δεν υπήρχε τέτοια βιασύνη να πάνε το επόμενο πρωί να εκχερσώσουν εκεί το έδαφος, να το μεταφέρουν κάπου παραπέρα, όπως είπε ο Φλωρίδης, να μπουν οι Γερανοί και να γίνει όλο αυτό. Λέει δηλαδή ένα επιχείρημα, και αγωνιζόταν απέναντι στον Καραθανασόπουλο να τα πει, τον διέκοπτε ο Καραθανασόπουλος και τελικά είπε αυτό. Οπότε βάζουμε μια τελεία, και για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πρέπει να θυμηθούμε ότι σήμερα είναι της Αγίας Ευλαμπίας. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σίχα. Θα κόψω εγώ τον αίμα μου, άρχισε τον διάολο. Να πας και ακόμα 7 μέρες παραπέρα. Να πας και να πανηγυρίσεις, έτσι. Για τον οδοντό γιατρό. Δεν φοράω μασέλα. Δεν είναι έργο. Αυτή την ηλικία έχεις τα δόντια σου. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Θα κάνω παρτούζα, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά μου. Αλλά δύο εμείς και άλλοι τέσσερις. Σου έκλεισα το μάτι. Α, εσάς φταίω κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Μα συζητούσες κάτι, να διώξεις τον πονοδοντό. Τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει παιδιά. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαπνό γύρισμά σου, που μου δώσες φιλί γλυκό. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης που? Όσο και αδωνάω. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Έχει πάθει μαλάκιψη. Αχ, ευλαμπία. Πάρτα μωρή άρρωστη. Εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Δική μου έβρεση τεχνία. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ευλαμπίες και στους Ευλάμπιους, γιατί γιορτάζουν και αυτοί. Στην εξεταστική του ο ΠΚΠ, στο σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο που θα ακούσουμε τώρα, κατέθεσε χτες η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΕΠΚΕΠΕ, η κυρία Αθανασία Ρέπα. Θέλω να μου πείτε, κατά την άποψή σας υφίσταται σκάνδαλο στον ΕΠΚΕΠΕ? Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Μπράβο! Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές, υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Αν μέσα από τη διαδικασία. Υπάρχει απάτη, υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει σκάνδαλο? Δύο λεπτά. Ναι, συγγνώμη. Όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές. Η απάτη, εσείς θα το ξέρετε πολύ καλύτερα, ενέχει και το δόλο. Ενώ ο οργανισμός πληρωμών, ο κάθε οργανισμός πληρωμών, φτάνει μέχρι την παρατυπία. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο το ΠΚΠ. Ω, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ποιος είναι ο Μάκης που? Ποιος είναι ο Μάκης? Α, στη συνομιλία εκείνη. Ναι, ποιος είναι ο Μάκης? Δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα, φαντάζομαι εννοούσε εμένα πάντως. Εσένα εννοούσαν όταν λέγανε Μάκης. Εδώ ακούσαμε την κυρία Ρέπα χτες που είχε πάει στην εξεταστική και είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο. Και δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να συμβούν μόνο παρατυπίες. Ενώ υπάρχει απάτη, ενδεχομένως όπως είπε, και παραβατικές συμπεριφορές, αλλά όλα αυτά δεν στοιχειοθετούν σκάνδαλο, είναι παρατυπία. Δεν θα το λέμε σκάνδαλο. Τη ρώτησε, νομίζω, Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Τελείωσε το θέμα. Κακώς το συζητάμε. Πάει και αυτό, αθώοι, μαζί με αυτούς και ο Μάκης. Τι θα γίνει τώρα με τον Τσίπρα, έχετε όλη μεγάλη αγωνία. Θα σας απαντήσουμε με τους αρμόδιους, γιατί βγάλανε το πρωί την κυρία Πινελόπη Παπουτσί. Είναι αστρολόγος, η οποία έχει κάνει προβλέψεις για πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε μεταδώσει κατά καιρούς πολλές. Προγνώσεις της, προβλέψεις και διαδόσεις ή, εν πάση περιπτώσει, αυτά που τα άστρα λένε. Εμείς εδώ τα πιστεύουμε πάρα πολύ τα άστρα, γιατί ασχολούνται πάνω, ή μάλλον τα όσα γίνονται εδώ συνδέονται με αυτά που είναι στον ουρανό. Δηλαδή, τώρα έχουμε κόμμα Τσίπρα. Πώς θα πάει το κόμμα Τσίπρα, μαθαίνουμε αμέσως. Η μέρα που και η ώρα που έκανε την ανακοίνωση πραγματικά έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε αναμονή κοινού και μεγάλες προσδοκίες. Ήτανε ο Ερμής κάπου. Ήτανε. Και όμως εκείνη την ώρα η Σελήνη ήταν σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα που σημαίνει δημιουργό προσδοκίες, τρίγωνο με τον ήλιο του. Οπότε ο όλο αυτό. Με τον το... αντιότανε. Ο Φάμελος με τον Πολάκη. Είναι καλό αυτό που είχε τρίγωνο με τον ήλιο. Ναι, βέβαια. Μας ευνοεί. Το είδε ο Τσίπρας, σου λέει, τώρα έχουμε τη σύνοδο. Εντωμεταξύ έχει και δία γενέθλιο στους ηχθείς, οπότε ο Δίας τώρα από τον καρκίνο τον ευνοεί και του κάνει πολύ ωραία πραγματάκια. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν πολύ αισιόδοξους γιατί θα πάει πολύ καλά το κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα πάει πολύ καλά σε αυτή τη φάση ο Τσίπρας. Δεν πήγε καλά στην προηγούμενη, δεν ξέρω. Δεν είχε δει πάνω τα άστρα τι γίνεται, ο Ερμής που ήταν τότε, ο καρκίνος. Όλα αυτά δεν μπορεί να κάνεις πολιτικές κινήσεις αν δεν συμβουλεύεσαι έναν ειδικό για το τι θα γίνει το κόμμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε την τύχη του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να είναι έτσι με αφέλεια φτιαγμένα όλα. Δεν είναι μνημόνιο να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι 17 ώρες διαπραγμάτευση. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Και πρέπει να συμβουλεύετε, που συμβουλεύετε, θα βγει ήδη σε λίγο αστρολόγο, για το τι ακριβώς κάνει. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί θα πάνε όλα καλά για τον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο του καθαρό εγχείρημα. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης. Έλα, παιδί μου. Με ορίζοντα πενταετίας. Μην αργείς, παιδί μου. Με στόχο το 2030, όχι αύριο. Πρωτίστως αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο όραμα. Ρίχτα όλα, παιδί μου. Που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Βγάλετε κύβους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα και ένα τέτοιο νέο κίνημα. Έλα, πέρασε με στην κορδέλα. Μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία. Αγουστάρω. Που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Κάντε με κύμα. Και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ. Σίγουρα, παιδί μου. Άμα το λέει και ο Ερμής, θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Τσίπρας, ο Αλέξης. Σημασία έχει τι λέει ο Ερμής. Ο Ερμής, όχι του Πραξιτέλους. Ο Ερμής πάνω, ο αστερισμός. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται, αλλά για να το λένε οι ειδικοί, κάτι καλό θα σημαίνει όλο αυτό. Επίσης, πολύ καλά θα πάει και το βιβλίο του Τσίπρα που το περιμένουμε πώς και πώς να βγει το Νοέμβρη. Οπότε, αφού δεν μου το έκανε πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ήταν πάνω και έκανε την συνέντευξη στον Οικόνομη. Πότε πρέπει να το κάνει? Μέσα στο Μάρτιο πρέπει να μου το κάνει. Μέσα στο Μάρτιο. Μέσα στο Μάρτιο. Έχουμε 6 μήνες ακόμα. Κοντοζυγώνει. Δεν είναι και μακριά. Κοντοζυγώνει. Κοίταξε, καθόλου τυχαίο που λένε ότι την παρουσίαση του βιβλίου θα την κάνει 30 Νοεμβρίου, όπου ορθοδρομεί ο Ερμής. Ρε καλέ ακριβέ! Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Όπου ορθοδρομεί ο Ερμής. Ρε καλέ ακριβέ! Σα συγκεντεύω. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Έλα, ρε Πινελόπη, τώρα ξέρει ο Τσίπρας πότε ορθοδρομεί ο Ερμής και κάνει την παρουσίαση του βιβλίου. Εγώ χαμογελώ. Μήπως σε συμβουλεύετε κιόλας, μήπως δεν ξέρω. Πού ξέρω τι κάνει η Πινελόπη. Αλλά. Ταιριάζει τόσο πολύ στον Αλέξη Τσίπρα να συμβουλεύεται αστρολόγο για τις κινήσεις που θέλει να κάνει. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Κάντε το εικόνα. Βέβαια ήταν η Λίδια Κονιόρδου στο προηγούμενο, όταν ήταν η Πρωθυπουργός, που του έκανε καθαρισμό άβρας. Δεν το είχαν πει αυτό, επειδή ήξερε, ήταν και υπουργός πολιτισμού ταυτόχρονα. Και έκανε ένα καθαρισμό άβρας του Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Το θυμόμαστε τότε. Και γι' αυτό ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο. Θα μπορούσε να μην είχε έρθει καν μνημόνιο, αλλά επειδή είχε καθαρίσει άβρα, ήρθε το μνημόνιο. Και κατσικώθηκε και αυτό πάνω και στα άλλα δύο μνημόνια που είχαν φέρει προηγούμενοι. Και εδώ λοιπόν τώρα θα πάει πολύ καλά το βιβλίο, γιατί 30 Νοεμβρίου που το παρουσιάζει, του Αγίου Ανδρέα, ορθοδρομείο Ερμής. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει. Όταν ο Ερμής ορθοδρομεί, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν τα ξέρω καθόλου, όλες αυτές τις τιτανοτεράστιες βλακίες που είναι τα ζώδια γενικότερα, γιατί όλοι ασχολούμαστε με τον Ερμή και όχι με τον. Με τον Πλούτονα, με έναν άλλον αστερισμό, πλανήτη, δεν το έχω καταλάβει. Πάντα κρίνουμε και ακούω ως άσχετος, να λένε τι ακριβώς κάνει ο Ερμής και πόσο επηρεάζει ο Ερμής. Εδώ λοιπόν είναι καθοριστική η ορθοδρόμηση του Ερμή, γιατί θα πάει πολύ καλά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Πινελόπη Παπουτσή όμως είπε και για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης, το οποίο από την αρχή της χρονιάς έπρεπε να αλλάξει το επικοινωνιακό του προφίλ. Δεν το αλλάζει και μετά τα γενέθλιά του θα έχει θέμα. Πότε γενέθλια, υδροχός, είχε 7 Φεβρουαρίου. Ενώ είχε την εύνοια να κάνει κάποια πράγματα, έχω πει από την αρχή της χρονιάς πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνεί και το επικοινωνιακό του προφίλ. Μόνος του με τα δαχτυλάκια του βγάζει τα ματάκια του. Αυτό το έχω πει κι εγώ, συγγνώμη, χωρίς δαχτυλοτάστρα. Βγάζει τα ματάκια του. Εδώ η ειδικός μας λέει ότι τα άσχημα για τον Ανδρουλάκη θα είναι μετά τα γενεθλιά του, μετά τις 7 Φεβρουαρίου. Ότι τώρα είναι ωραία τα πράγματα για τον Ανδρουλάκη. Πάνε καλά δηλαδή, έτσι όπως το βλέπουμε όλοι και παρακολουθούμε το Πασόκ και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως είπε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, θα σου πω, επειδή είναι ένας άνθρωπος που οι εκλήψεις τον πάνε, γιατί είναι γεννημένο σε περίοδο εκλήψεων. Αν είναι δυνατόν. Έφαγε την έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου που ήταν στην έκθεση Θεσσαλονίκης και έκανε την πρώτη ανακοίνωση. Έχει μια δεύτερη έκλειψη μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του και επειδή είναι ένας άνθρωπος. 4 Μαρτίου η έκλειψη, η δεύτερη γίνεται. Ναι, 3 Μαρτίου. Σε πληροφορώ ότι τα πράγματα που τώρα φαίνονται να έχει βάλει σε μία σειρά. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Και δεν έχουν δρομολογηθεί. Μετά τα γενέθλιά του θα τα βάλει και θα είναι και πάρα πολύ αυστηρός με τους συνεργάτες. Άρα ο χαρτής θα είναι μήνες εξελίξεων. Είναι καθοριστικός. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ça fut comme un éclair de feu. Άρα ο χαρτής θα είναι μήνες εξελίξεων. Είναι καθοριστικός. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ποιος είναι ο Μάκης που? Τι ποιος είναι ο Μάκης? Ο Μάκης είναι ένας. Ένα Μάκη έχουμε και τον προστατεύουμε και τον προσέχουμε και είναι καθαρός και αυτός, γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αν υπήρχε σκάνδαλο, όπως ακούσαμε, μπορεί κάποια ανάμειξη να έχει ο Μάκης που δεν σου πάει, τον βλέπεις και λες αποκλείεται. Ο Μάκης δεν πρέπει να έχει ανακατευτεί σε τέτοια, αλλά δεν έχουμε σκάνδαλο. Αν είχαμε, θα το συζητούσαμε. Αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το Μάρτιο, φουλάρι αυτό, δηλαδή την ώρα που θα είναι σε καθοδική πορεία τότε, μετά τις 7 Φεβρουαρίου, ο Ανδρουλάκης, επειδή είναι μετά τα γενέθλια. Ο Μητσοτάκης λόγω εκλήψεων, ωραίοι συλλογισμοί και ο Ερμής θα βοηθήσει, η ορθοδρόμηση του Ερμή θα βοηθήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Χρόνια πολλά δεν είπαμε στις Ευλαμπίες. Σε κάποιο μαγειρίο της οδού Μυραμπό 1 μερίδες πήρα 2 μπακαλιάρος κορδαλιά και είπες θα πληρώνω εγώ. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ ρε παιδιά, η μπάμια. Με πήγε στα κλαρίνα, ανταλκάδες και τσαλίμια και το τσιφτατέλι και το τσάμικο και ήσουν πρώτη στο χώρο. Εσείς χθες το βράδυ κουνηθήκατε στο πάρτι σου. Την πάτησα μαζί σου, τη γλύκα το φιλίσω. Φιλάκια. Τρελαθήκα και δεν μπορώ. Κάν. Θα ψάξω για κουμπάρο, μου λείπει το κολάρο. Κολάρα. Αλλά κουστούμι που θα βρω. Βερμούδα με σακάκι και ένα λευκό t-shirt. Perfection. Έχει μυαλό η Ευλαβία. Εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, όμως και οι δυο μας αχ και βαχ. Η ασθενεία σου κόλλησε και μένα. Εσύ χαμένη. Αχ, Ούρσουλα. Αντιδότο να δούμε που θα βρω. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Τα είπαμε δύο φορές τα χρόνια πολλά, δεν θα τα πούμε και τρίτη. Ωραίο το τραγούδι, το θυμηθήκαμε με αυτή την αφορμή και ευκαιρία. Ο Τσίπρας θα ανακοινώσει, θα κάνει μια κριτική, θα εκδώσει, θα εκδώσει. Θα γίνει εκδήλωση για το βιβλίο στις 30 Νοεμβρίου, επειδή ο Ερμής και τα λοιπά. Το βιβλίο φαντάζομαι τυπώνεται κάπου εδώ, ετοιμάζεται. Θα μιλήσει ως αριστερός, μάλλον ο Ανδρουλάκης είναι επίσης αριστερός, κέντρο αριστερός. Ο πραγματικός όμως αριστερός ήταν εδώ πριν λίγη ώρα στο στούντιο. Από εκεί και πέρα, στην πολιτική συμφωνία που μπορεί να γίνει στο μέλλον, επειδή λέμε για αριστερά και αριστερά και κεντροαριστερά. Εγώ είδα την αριστερά που διασπάστηκε, που δεν σεβάστηκε τη δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεπλένει τους σέρβισερ στη Βουλή. Με όλο το σεβασμό, αυτό δεν είναι αριστερά. Για την αριστερά να αποκλείει με μπράβους της νύχτας, οι security που έφεραν στα συνέδρια, 2.000 συνέδρους στο Μπουζουξίδικο. Αυτό δεν είναι αριστερά. Άρα, το αριστερά δεν σε κάνει επειδή έτσι θες να αυτοπροσδιορίζεσαι, σε κάνει η στάση σου. Η στάση να τα βάζει τα συμφέροντα και τα καθεστώτα. Με όλο το συμβασμό λοιπόν, η μόνη πραγματική σύγχρονη αριστερή λύση όσον αφορά τη στάση, τη συμπεριφορά, τα κότσια, την ανεξαρτησία, είναι το κίνημα δημοκρατίας. Τι γλυκό! Η μόνη πραγματική σύγχρονη αριστερή λύση είναι το κίνημα δημοκρατίας. Σας συγκεντρώ. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ποιος είναι ο Μάκης που? Τσα. Άς τη συνομιλία εκείνη. Ναι. Ποιος είναι ο Μάκης? Όχι, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως. Η Edith Piaf σήμερα, γιατί σαν σήμερα, το 1963 έφυγε από τη ζωή αυτή η φωνή, που δεν έχει αντικατασταθεί βεβαίως από καμία άλλη. Και μου θυμίζει εδώ ένας ακροατής ότι ξέχασα το Χαϊκάλι. Που έκανε πολιτική μετάστρα. Ήταν υπουργός και αυτός την πρώτη φορά αριστερά. Ναι, δικό μου λάθος. Συγγνώμη, οκ. Okay. Μεγάλη παράληψη. Πήγε ο νους μου μόνο στον καθαρισμό Αύρας, επειδή είχαν πάει όλα πάρα πολύ καλά. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης είναι μέσα, σας περιμένει. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μα λένε Φωτεινή. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και Σκοτεινή υπομονή. Να σε λέγανε, το ίδιο είναι. Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Μωρί στο φεστιβάλ έπαιζα πριν τρεις εβδομάδες. Δύο, πόσες είναι. Αυτό λέω. Τόσο καιρό, και δεν το βάζεις κάτω. Να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή. Δύο εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ. Ναι, δύο. Εντάξει, άτσε λοιπόν. Και προσπαθώ. Ειδικά την Παρασκευή μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί, αποκλείεται. Είχες φύγει, τίποτα, το τηλέφωνο, τίποτα, αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά. Τι θες, μωρή, τελικά, αυτό θα καταλύσουμε τώρα, πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι? Ναι, θα σου πω παρόλο. Πες και το κάτι όμως, όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες. Να σου πω κάτι, ναι. Έχεις χώρο για μαλακίες. Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε, θα πούμε τίποτα. Αποστολή, να σου πω κάτι, ήσουν εξαιρετικός. Τώρα μιλάμε. Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω, εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα. Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο? Και τα δύο. Α, τα έκανες. Εντάξει. Yeah. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας, γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που όχι πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα. Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου. Να είσαι καλά. Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα και Παύλα θα βάλω στη μέση και από Σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό. Επιτέλους έπιασα. Λοιπόν, Μαγδοσιονάτη, καταρχήν μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπε χτες. Επιτέλους, μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ, η βούλτεψη, τα επιχειρήματά τη ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για το Ροκοκεφέ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά τη ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε. Ποιο σου καλεί η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ. Βγαίνει και λέει λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα, να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα Γερμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Βορύδης σκάνδαλα. Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε μόνη να πει, της γιατί ήρθε, εγώ, γιατί την έφερα εγώ. Κυρία να πάει στη Ρουμανία. Ναι. Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουμε σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι. Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι. Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτή. Μην ασχολείστε με τα δικά μας τα σκατά, ασχολείστε με τον άλλον. Ναι, ναι. Τόσο χάλια. Ναι, γιατί βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις τώρα, μην λέμε και χαζά. Βγαίνει και μιλάει εκ μέρους του κόμματός. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω. Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει. Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα. Η ελπίδα έφτασε! Έφτασε! Έφτασε! Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα. Ναι, ήθελα να πω για τον Άδε. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση. Ετέθη. Με δημοψήφια στην Ελβετία, αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν? Όλοι, ναι. Στην Ελβετία είπαν όχι. Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες, δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου. Ό,τι γουστάρουν, λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία, να ρωτήσουν εδώ. Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ποιος είναι ο Μάκης που? Ποιος είναι ο Μάκης? Ας τη συνομιλία εκείνη. Ναι. Ποιος είναι ο Μάκης? Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα, φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως. Τι ωραία. Τι ωραία που τα αντιμετωπίζει τα θέματα και με την σοβαρότητα και την ψυχραιμία πάνω απ' όλα που χρειάζεται. Ο Δημήτρης Κυριαζίδης πανέκαψε στη Νέα Δημοκρατία, όχι ότι είχε φύγει. Τυπικό ήταν όλο αυτό για να δείξουν ότι είναι και μοντέρνο κόμμα, είναι και Ευρωπαίοι όλοι αυτοί εκεί πέρα και δεν είναι βλάχοι καράβλαχοι που θεωρούν τη γυναίκα άξια να πλένει μόνο πιάτα μέσα στο σπίτι και να γενοβολάει. Γιατί αυτό είναι ο Κυριαζίδης, αυτό είπε, έτσι όπως το εξέφρασε τότε στη Βουλή. Τον διώξανε, τον ξαναφέραν. Πόσο κράτησε όλο αυτό, 6 μήνες, 5, 7, δεν θυμάμαι. Τίποτα. Είναι κανονικά πίσω και βγαίνει τώρα Μπακογιάννη να μιλήσει γι' αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τον κύριο Κυριαζίδη, για την επιστροφή του κυρίου Κυριαζίδη. Θα ήθελα την άποψή σας, γιατί ο κύριος Κυριαζίδης έφυγε με ένα σχόλιο άκρος ρατσιστικό. Ναι, και γι' αυτό και τιμωρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, διότι πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Γιατί τον πήραμε τώρα πίσω? Αναγκαίο ήταν. Γιατί στην πολιτική δεν είναι ποτέ μόνιμα τα πράγματα. Να, παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς έρχεται, φεύγει. Ναι, απλά θα περίμενε κανείς μετά από αυτό το σχόλιο ότι δεν θα επέστρεφε. Εντάξει, παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Το μετάνιωσε, ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα. Εντάξει. Ναι, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Το θέμα είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία και αυτοί που έχουν κάνει έγκλημα μέσα είναι. Δεν έχουν φύγει. Πόσο μάλλον ο Κυριαζίδης, που σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη δεν έχει κάνει και κανένα σοβαρό έγκλημα. Βγήκε και ο. Δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα. Βγήκε ο ίδιος ο Κυριαζίδης, του ζήτησαν μια συγγνώμη κάτι, αλλά ούτε αυτό. Μετανιώσατε για αυτό που είπατε? Για ποιο πράγμα? Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε. Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να την εγεί η ίδια να την εκλάβει με την έννοια να την παραποιήσει, να την οτεύσει και λοιπά, να την εκμεταλλευτεί για πολιτικούς λόγους. Ακόμα και ο κύριος Κακλαμάνης δεν κοντά και σας είπε πολιτικούς... Σε παρακαλώ πολύ, ζήτησε συγγνώμη. Δεν ήταν σωστή καταλαβαίνω, η κατεύθυνσή σας. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο Νίκητας Κακλαμάνης. Εκείνο το βράδυ είχαμε μια πρόταση μορφής και ήταν επόμενο αυτό ότι θα εκμεταλλευτεί για πολιτικούς λόγους, το οποίο να γίνει και μια επιβάρηση και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς τον πρόεδρό της. Πολύ ωραία. Τα είπα από εδώ, τα είπα από εκεί. Δεν το έχει μετανιώσει καθόλου, γιατί αυτή ήταν η αρχική ερώτηση προς αυτόν. Φτάσαμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες και αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω για την Παρασκευή. Μπορείς να βάλεις στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ που το έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τη σημερινή κατάσταση. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Σε έναν κόσμο που ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε θυσίες. Ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Ελλάδα